Jeśli będziesz wiedział, jak mnie rozpuszczać, to rozpuszczę ci się w dłoni i w ustach. Jedna noc, której ty nigdy nie zapomnisz, bo to będzie nasza noc. Piątek przed klubem na żywo Maxim, no bo kończyłem bro, kiedy wysiadłeś z taksy obok, wokół błysk fascynacji tobą, zanim weszłeś 10 cm ponad chodnikami, aha. I wystarczy chwilka, żebym wiedział, że umiesz nie tylko tańczyć w szpilkach. Patrzę, jak się ruszasz i nie dziwię się, że mało mówisz. Nie musisz, słyszę, jak twoje ciało mówi. To ma być ten one night stand. Przecież wiesz, że wiem, że chcesz. Więcej nie zobaczysz mnie. To ma być ten one night stand. To ma być ten one night stand. Przecież wiesz, że wiem, że chcesz. Zobaczysz mnie, to ma być ten one night. Za mną chodzisz wzrokiem, ja tych typów spławiam. Każdy słodzi, ty nie dajesz gady, w stylu ja stawiam. Nie pytaj o nic, no bo po co się przedstawiać. Ty będziesz tonik, ja gin, już się czuję zmieszana. To jest tych pierwszych spojrzeń fascynacja, ej. Dzisiaj się między nami zdarzy magia, wiem. Teraz po chwilę, potem zabij czas, ja chcę, żeby ten raz więcej nie nastał dzień. Nie wiesz, czego chcę, popatrz na lustro. Nie wyglądam jak bramkarz, ale chcę zobaczyć, co masz pod bluzką. Bądźmy szczerzy, chyba nie chcemy być obłudni. Masz takie cycki, że raczej nie będziemy przyjaciółmi. Jestem na topie, a top jeszcze na tobie. I kto jeszcze nam powie, że to zło? Moja najlepsza przyjaciółka mówi Konrad naraz. Twoja najlepsza przyjaciółka to Donna Karan. Bo tylko my i ona zaraz sami z sobą. Jesteś gorąca, zdejmij te ciuchy, zanim spłoną ta jedna noc. A latem są gorące przecież, a ja mam nadzieję, że słońce nie wzejdzie. To ma być ten one night stand. Przecież wiesz, że wiem, że chcesz. Więcej nie zobaczysz mnie.